altro sito in cui parlerà destinato a queste expone, a questo expone. S-a trecut pe linia domnului profesor Marian Voitorio, Marian Voitorio aici în sală, și a luat de progres Maria Voitu, care este din centrul nostru, pe cel care au fost și au plecat, și celor de față care nu mai sunt în noi. Dacă sunt întrebări, pentru că am fost prea multe informații, de asta fiind foarte concentrat și pe întrebare și pe răspuns, deja timpul am depășit. Două profesor, vă rog frumos. Deci, să fie scris mai scurt decât trecea de ei, de la Cimboca, strica că deja oamenii sunt de pe drum, la plecat din zon și să concentrați pe... Eu cred că mai avem un program, da, dar programul este și cu deci trebuie să mergem cumva și spre noapte și să fim cu toții una. Dar timpul și venim. Dar să vă mulțumim pentru această zi minunată pe care aici ne-a subiectul cu prezența invitaților. Este un regal pentru noi să ascultăm. Domnul profesor Iamareș Maria Petru este colegul nostru, are cursul de patologie și alte cursuri la noi facultate. Este doctor și viitor doctor, deci doctor, cum mai scrie și pe aici, pe la primul acuitul, doctor, aici a avut doctor, mai sunt doctor, noastră. Doctor, atenție, doctor în teologie dogmatică, doctrinară la Atena și tot doctor în filozofie, tot acolo la Atena. Este puțin timp. Așa că vreau să fac și prezentarea aceasta, care este binevenită și ne-a ajutat foarte mult pe facultatea noastră cu intervenții care am avut acolo, cu parteneriatele între facultatea noastră și dincolo de aceasta, cu centrul partial de la Petrovișu și de la Atena și nu numai, în patriarhie de acolo, cu arhidiscopia de Atena. Și sper că în continuare vom găsi și alte chei de a merge mai departe cu aceste parteneriate. Vă rog. Aș dori să pun câteva aspecte, dacă las voi, eventual și o întrebare. M-aș adresa către domnișoara conferențiată Agnes Tereza Enric, privind gruparea cărților. Ați folosit un termen cu cărți religioase pentru cărțile tipărite în secolul XVI. După aceea ați m-a afirmat că în secolul XVII monopolul cărților religioase este, nu mai este monopolul cărților religioase. Secolul XVIII. În 16. Erau religioase, 17 încerc să apară și cele dalice. În 18 monopolul cărților religioase este monopolul. Am mai să fac o exerare poate de termen. Bine ar fi ca acele cărți religioase în secolul XVI să fie multe cărți liturgice. Pentru că sunt cărți liturgice și atunci, în cărți religioase există mai multe, o categorie mult mai vastă. Și atunci, poate că nu se poate să fie multe cărți liturgice acele cărți. Așa, ajută mai mult... Sigur că din punctul de vedere al caracterizării, aveți dreptate. Sunt cărți liturgice, religioase, copilor sfără mondială. Pentru domnul Orteanu, domnul Vasile Orteanu, scuzați-mă, am apreciat foarte mult această deschidere a tezaurului păstrat la biserica și școala din Știi Brașovului. Știm cât de importantă a fost această prezență acolo pentru a rămâne vie conștiința românească în Transilvania. Mă bucur că ați menționat și cazul cu Oresi, dar cum ați reditați, mai ales că el a fost cel care a frânt o mentalitate a epocii, mă afizând cu teoria lui Biosacru, invocând acel pasaj din Sfântul Apostol Pavel, după aceea pe luat de către Sfântul Dosoftei, Dăvoitul Moldovei, și de către Sfântul Antim, ceea ce arată legătura vie care a existat între români, în ciuda granților de-a lungul istoriei impuse din factori externi. V-aș întreba dacă ați putea să ne spuneți acum, după atâta timp consacrat acelei biblioteci și muzeu, ați avut timp să formați oameni care să preia această muzeu? Întrebarea pe care vă spune tot, că în care vă găsesc acest Dumnezeu Bisericii Sfântul Nicolae fără niciun buget de nicăieri, fără niciun potențial financiar, nu plătește nimic acolo. Singur venit prin taxa de vizitare a muzeului, care nu este vizitată, de păcate, niciun circuit turistic din țară. Niciun ministru al culturii nu a fost acolo, de aceea a fost o femeie frică de ministru culturii, de frică de cultura ministrului, dar la Poiana Brașov vin tot timpul, la turism. Și din acest motiv, mi-e și frică să apărez persoane care să lucreze, pentru că un punct de paleografie slavă greacă latină filologie de 10 ani. Mi-am introdus studentele mele să lucreze. Am făcut o caravană, m-am lecuit. Pentru că la activă nu se lucrează cu renumul, ci se lucrează cu cunoaștere. Și atunci, bineînțeles că vă răspund doar că am un singur muzeograf, o femeie de serviciu, un paznic de 45 de ani. Și lucrez singur acolo 6.000 de cărți vechi, 30.000 de documente și am 8 muzee în felul bisericii de care nu știe nimeni. Singur muzeu din țară ex libris, cu 21.000 de piese. Muzeul Junior cu costume cu tradiții, Muzeul de pictură Milonescu, Muzeul de muzică cu Jordea, de o lună Muzeul Andrei Șaruna, cam 300 de cărți Șaruna și 3600 de documente Șaruna și am scris 4 volume de documente Șaruna și am camere memoriale plus muzeul de bază, dar nu-i deschide nimeni ușile. Săptămâna de cât am avut 6 vizitatori. V-am dat vizitatori. Și atunci răspunsul e de la sine. Nu te interesează pe nimeni acest focar de cultură, aceste cărți, aceste valori și toată lumea mă critică că nu raportez, că nu dau, că nu informez, că nu cum. Sunt un singur în cap ce pot. Am scris 28 de cărți, mai mult de atâta nu pot. Sincer. Uitor. Domnul director Florin Notaru, am avut bucuria să vă cunosc această toamnă la Maia, la acest simpozion organizat de care de ați pomenit și am răspuns atunci la acest moment un ambasador al României prin tot ceea ce a făcut pentru cultura românească și evidențierea acestei culturi în fața Europei, pentru că ați avut invitați din Statele Unite până în Japonia, Europa și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb cât privește munca pe care o faceți acum cu digitizarea bibliotecii virtuale de acolo România, până la ce an veți merge sau până când aveți liniu? Domnul profesor, există legea dreptului de autor, care funcționează în toată Uniunea Europeană extrem de dur. Da, right. Și la mine funcționează la fel. Deci sunt obligat să mă opresc... Până la 70 de ani. Da, la 70 de ani este legea românească, sunt obligat să mă opresc acolo unde spune legea. Ce pot să vă spun? Că pregătesc niște avocați. Pentru că am o cerință, așa cum am spus în acest protocol cu Germania, cu trei institute de cercetare din Germania, care are puterea să-și asume trecutul, spre deosebire de noi. Sunt foarte interesați în digitalizarea publicației apărute în România după al doilea război, noi îl vedem. Și pregătesc cu avocații de aici această specificitate. Vreau întâi să o prezentăm la Bruxelles și poate să vedem dacă intrăm într-un proces ca să avem o sentință definitivă. Pentru perioada comunistă din România și din celelalte țări, vă dați seama, dacă deschid acest proces la Bruxelles, vor beneficia și toate celelalte țări comuniste de rezoluția care a fost. Pentru că eu consider că a fost o singură proprietate, o proprietate de stat, toți au fost plătiți de către statul român și să nu vorbească despre proprietatea drepturilor de autor în perioada comunistă, cu excepția cărții. Eu mă refer la presa. Și să vedem ce cum face. Nu știu, deocamdată respectăm legea drepturilor de autor, avem donații, este adevărat. De exemplu, domnul academician Nino Cerbrescu ne-a donat drepturile pentru toată familia. Foarte frumos, foarte frumos. Foarte frumos. Da. Tuturor. Da. Beneficiem de vreo 15 donații de drepturi de autor. Altă posibilitate nu există. Deci totul se reduce la bunul simț al autorilor. Da. În viață sau mandatarilor. Da. Sau ce face. Da. Moștenitorilor. Da. Aș avea o întrebare pentru domnul Cernel, dacă îmi pare rog, acum se pare că mă monopolizez, dar ar trebui să fie plătit ca prezentare în timp de discuții. Așa, sunt nevoie să iau pe rând. Ce argumente aveți în susținerea acestei variante pe care ați sugerat-o, dacă nu mă știu de lucrat această expunere, că Sântul la Timi Gâdeanu, am dus mai întâi la Iași și după aceea la București. Da, am prezentat pe aia că am prezentat de doctorat, că puteți găsi acolo argumente. Mai tare puțin el. Argumentele detaliate le găsiți în teza de doctorat. Am pornit atunci când am emis această ipoteză de la câteva inadvertențe pe care le-am observat. În teoria, cantina ar fi fost adus de Brâncoveanu. Anume, Brâncoveanu l-ar fi răscumpărat, l-ar fi adus cantina în Țara Românească, l-ar fi făcut monah, adică ar fi fost făcut monah și tipograf, ar fi învățat tipografia cam între 1688-1691. Și mai scria și niște prefețe într-o limbă foarte bună românească. Nu atât de performante ca didahiile de mai târziu. S-au scat didahiile, mă rog, de mai târziu, nu știm exact când au fost pronunțate, dar asta... Dar sunt mult prea multe evenimente privitoare la evoluția sa, ca tipograf, ca monah, și care nu se pot explica într-un timp atât de scurt. Pe de-o parte, după cum știți, nu eu am descoperit acest lucru, au făcut și alții de lucru înaintea mea, în volumul 2 din Viețile Sfinților lui Dosoftei, există acea scurtă mențiune. Pe microfon cu tiparici, cu tipografii, Ursul Andrei, Pavel Ursul și Ursul Andrei, Ursul Virgul Andrei. Și s-a propus la... Ipoteza este veche, să știți, nu e veche. Ipoteza este veche. Eu am adus argumente pentru că nu se poate afirma că între 1688 când a venit Brâncoveanu și 1691 când apare prima carte tipărită de Antina. A evoluat de la Alexandru Dobeșu. Le-a învățat tipografia, adică a devenit un maestru tipograf în 2 ani încât Mitrofan să fie trimis, Mitrofan care dictase Biblia de la București, să fie trimis la Buzău, iar Antim să primească conducerea tipografiei din București. Da, tipografie din București. Cine îl băga în seamă dacă nu știa bine și limba română? Cine îl băga în seamă ca editor? Deci nu, păi, eu... Dobescu spune că este Antim, îi vine de la mănăstirea Antim, adică nu... Deci luați în bolul Dobescu. Da, dar cum să nu l-am luat, deci, dar tot citesc la mănăstirea. Dar apropo de grecii, dacă... Ia, Marian, știți cum... Grecii dură o mănăstire gruzină la atunci, dar pe noi nu le... Dar este vina noastră română că am pierdut acest nevec, n-am grecilor. Da. Vina noastră română că am pierdut dreptul la atunci la mănăstire. Da, da. Deci, chiar dacă aia de la 1707. Aia și învățai limba atât de bine? Plus mărturile lui Gheorghe Radu deci, și Mihai Ștefan. Iertați-mă, Nitrugherul care circulă astăzi în biserică este al lui Antim Nitrugherul. Da, asta am spus și eu. Nu e al lui Dositei. Al lui Dositei a rămas închis undeva. Da. Haideți că o să continuăm după aceea șanțile. Să nu plecem prea departe. Deja timpul este potriva noastră, voluntară, potriva, continuă discuțiile cu aceea. Hai, eu zic că ai fost de bază cu te vorbim. Mie sunt în fășitul mai cu echipa din Grecia. Îmi pare lucru, da. La chestia că a fost aici în Valea Dunării. Sunteți baterați, doctoranți, profesori din Valahia și Nico de Valahia. Și ne spune că asemenea evenimente, ca cel de astăzi, ne vom reevita, să zicem așa, în 2030. Nu va trebui să ne vedem în alte acțiuni de cercetare în Valahia. Vă mulțumesc!